Az önce konuştuk, diğer cemaatlerle de mücadele etti mi, onlara kumpaslar kurdu mu? Kamuoyunun Cübbeli Ahmet Hoca olarak bildiği isimden bahsetmiştik. Yani Ahmet Mahmut Ünlü'den Evet. bahsetmiştik. Ve Sayın Ünlü telefon hattımızda. Sayın Ünlü, iyi akşamlar, hoş geldiniz CNN Türkiye. Hoş bulduk efendim. Efendim, şimdi FETÖ'den bahsediyoruz. Sizin de yaşadıklarınız birçok olaylar oldu. Cezaevine girdiniz. FETÖ size kumpas kurdu mu Sayın Ünlü? Onlar kurmadıysa başka kuracak bir güç yok. Çünkü görüyoruz ki her yeri ahtapot gibi sarmışlar. Böyle bir yani polisi ayarlaman lazım. Polis yetmez. İşte komiseri ayarlayacaksın, o yetmez. Emniyet müdürü, o yetmez. Savcı, o yetmez. Hakim. Yani bunlar hepsi birleşmeden bizim böyle bir şey yapmadığımız halde hapse girmemiz mümkün değildi. Bu kadar teşkilat kimde var? Görüyoruz ki sadece onlar da var. Dolayısıyla şu anda O yani noktaya peki Sayın Ünlü, o kumpasın olduğu noktaya nasıl, neden geldiniz? Yani Fethullah Gülen sizi neden sizin deyiminizle hedefe oturttu? Ne oldu, ne yaşadınız siz FETÖ'yle? şimdi benim tabii evvelden beri takip edenler bildiği üzere dinler arası diyalogla ilgili aleyhte çıkışlar yaptım. Kitap yazdım. İşte benim Yahudi Hristiyanlar cennete girecek diyenler cennete giremez. Bu kitabı yazdım. Ondan sonra Hayrettin Karaman'a reddiyeler, o zaman aban toplantıları vardı. Bu aban toplantılarında bunlar işte Muhammed Resulullah'sız olur. Yahudi olsa da olup da kafir olmayan var gibi laflar ettiler. Polemik Değil Diyalog isimli kitapta. Ben bu kitaplar üzerine işte Ali Bulaşlar falan oradaki muhaverelere karşı cevaplar verdim. Ama ben tabii ki 2008'den başladım bu işe. 2009'da benim bir konuşmam var mesela. Şu an onunla diyorum ki dinler arası diyalog hoşgörü altında görmeyin. Bu dinler arası diyalog Türkiye işgal projesidir. Şu anda kendi Facebook siteme yeni attım o sohbeti, ben de yeni buldum. 2009'da konuşmuşum bunu. Dinler arası diyalog işgal projesidir. Ben bunu tabii o zamandan görmüşüm. Görebilmişim. Çünkü burada yani dava hoşgörü değil. Hoşgörü, biz de hoşgörülü olalım insanlar. Ben Hağan başıyla hapis yattım 3 ay. Yani 2000 senesinde. Birbirine yemek ikram ettik, bana gelenden ona da takdim ettim. İnsanlık olarak tabii herkese karşı insancıl olabiliriz. Ama bizim dinimizin tahrip edilmesi, değiştirilmesi, tabii STV'deki dizilere çattım isim vererek, işte pazar gün kiliseye, cuma gün camiye gidiyorum. İşte nasıl olsa İsa'nın da Allah'a bir, Muhammed de Allah'a bir şekilde diziler yapıyor. Bir gizli, işte Ermeni gizli Müslüman olmuş da falan. Burada bu sefer ne oluyor? Kiliseyle cuma, cami bir araya getirip hepsi aynı eşit oluyor. Ondan sonra efendim Zaman Gazetesi'ne çıkan bir küfürü aldım, işte bir programda çıkarttım. O zaman Yiğit Bulut'un programıydı. Gülerce bağlandı oraya, yanlış anlatılıyor. Halbuki gazetenin kendisinde iki dinli, iki pasaportlu gibi iki dinli olunur diyor. İşte bu profesör hem Müslüman olmuş hem de Hristiyanlıkta kalmış. Kızı buna evlendiriyorlar Urfa'da. Yahu Anladım. dört mezhepte bize göre kız alınır, kız verilmez. Yani bunun hiçbir kitapta, mezhepte yeri yok. Bu nasıl iştir falan. Şimdi tabii Türkiye, ne diyorsunuz? Türkiye Olimpiyatları. Evet. Bu hususta yine bu nasıl bir İslami Peki. değerlere uyan insanlar, böyle kız çocukları 12, 13, 14 yaşında erkeklerin önünde şarkı söylüyor. Yani başı kapalı da olsa şarkı söyleyemez. Çünkü Sayın Ünlü, peki sizin kadın o dönem tatil bütün bunlar. fotoğraflarınız da vardı hatırlıyorsa, yani biz biliyoruz o fotoğrafları da, tatil fotoğraflarınız da sızmıştı o zaman. Nasıl sızdı o fotoğraflar? Siz bir tatile gidiyorsunuz. Ya onlar daha evvelki tabii, o da onların adamı mıydı bilmiyorum. 10 sene benim yanımda efendim kalıp işte sohbetlere beni götüren getiren bir iş adamı diye tak geçinen bir kişi. Evet. Ben illa işte hediye yapacağız, şu yapacağız diyor. Bizi götürdü Malta'da, çoluk çocuğumuz da var. İşte hanımım var, onun da hanımı var. Bu şekilde gidildi. Biz orada tabii jet ski'ye binilmesi, açığa gidilsin diye binildik. Orada bir denize girecek, açığa gittik falan. Bunlar ondan sonra manşetlere çekildi. Biz o zaman tabii bunları onların yaptırdığını düşünemedik. Fakat öyle bir itibarsızlaşma oldu ki 15 gün Türkiye o jet ski ile uğraştı. Ramazan'ın Evet. ortasında. 15 gün. Başbakan'a bile Uğur Dündar o zaman Tayyip diye bunu soruyordu. O kadar önemsetecek kadar konuyu büyüttüler. Hepsi maymuna bak meselesiyle gerçek tehlikeleri gizlerken Cübbeli teşkilat kuruyor. Yok örgüt oluyor falan. Esas mesele tabii bunların bu yıpranmaları, bunlardan ayrılanlar oldu. Malatya'dan mesela iş adamları geldi. 4000 metre yerimi geri aldım diyor. Öbürü şuradan, ya diyor bunlar Muhammed Rusbahsızmış. hadi ben şu verdiğim yeri geri aldım diyor. Hı hı. Baktım şimdi bana gelen haberlere göre etkilenenler, mal varlıklarından bağışlarını geri çekenler veyahut da işte onlara göre cemaatlerin azalması şeklinde. Ben bunu o zaman cesaret isterdi. Ben senelerce bu sohbet konuyu sürdürdüm. Senelerce. 2011'in işte yakalandığım güne kadar. O arada flaşta efendim konuşuyordum. Flaştaki konuşmalar çok etki yaptı. Bu çok gündeme gelince, hatta Hüseyin Gülerce ile bir gün vapurda Yalova'ya giderken rastlaştım. Ya dedi bu flaşa çıkma. İşte bu konuşmaları yapma. Ben işte benim baktım aleyhime bayağı bir hareketler, şunlar bunlar maliyeden geliyorlar. Bizim işte dergiye şuna buna. Ya çok büyük bir baskı var. O zaman konuştum. Ya dedi sen bu konuşmalarını bırak. Hani bu işler rahatlayacak gibi. Ben de konuşmaları bırakmadım. Yanlış konuştuğuma inanmıyorum. O zaman işte ne diyorsunuz? Teketeğe çıkacaktık ilk. Teketekte bunlara ilk çıkışım. Çıkmayayım diye. O arıyor, bu arıyor. İşte Kavurmacı abi arıyor. Aman çıkma arıyorum. İşte Bülent Arınç arıyor. Çıkartmayın. Efendi arıyorlar. Türkiye ayağa kalktı. Ben teketeğe çıkmayayım diye. İlk tekete. Çünkü ben orada çıktıktan sonra millet herkes bizim öcü olmadığımızı, umacı olmadığımızı, normal bir vatandaş olduğumuzu tanıdı. Ondan sonra bunları sordular. Bu konular oldu. Diyalog konuları oldu birkaç program. Anladım. Bu da şimdi yüksek seviyeye çıktı. Yüksek anladım. Seviyeye çıkınca evet. Bana şeyler, gazeteciler, yazarlar birliği bir araştırma yapmış. Ne diyorsunuz ona işte? Anket. Hı. 5 tane şey var benim elimde mevcut ama gizli dediler o zaman getirdiler. Bana da bunu yani CHP'den birisi getirdi. CHP'nin danışmanlarından birisi getirdi. Dedi ki işte bu dedi gizli bana verdiler gazeteciler yazarlar. Derneğinden ki bu anket 5 tane maddede soru sorulmuş halka. Ama güçlü bir anket. Baktım ki bu ankette işte Menzili var, İsmail Ağası var, işte İskender Paşası var falan falan. Arada Cübbeli Ahmet tek isimde. Yani özel şahsi isim. Öbürleri cemaat adı. Benim şahsi Fethullah Gülen de şahsi isim. Hı hı. Bunların hepsini ankete koymuşlar. Çoğu yerde ben tabii fazla çıkıyorum. Yukarı çıkıyorum ve bu anket elimde bir yere gelmiş işte Sait abimiz de daha iyi takdir edecek. Hı hı. Fethullah Gülen 42'de kalıyor. Ben %70'te. Zaten ben tabii yeni çıktıktan sonra hapisten bunu görüyorum. O böyle şeyleri hiç azmedemez. Mesela evet, Sait peki. Arkadaş ona biraz daha açmak adına biz birkaç soru daha soracağız size de telefon bağlantısı. Sorarsınız şunu bitireyim. Bitirin. Mesela şimdi Haydarbaş'ın gizli kardinal ol dediği, Haydarbaş'ın ona demediği kalmadı. Bugüne kadar niye Haydarbaş hakkında bir operasyon olmadı? Çünkü evet. Neden Haydarbaş dosya masrafına değmez. Etkinliği yok. Bunlar dosya masrafına değen adamlarla uğraşırlar. Ne zaman burada %70'i de gördüler, flaşta da olsa benim bu reyting patladı dediler. Ve bize bu kumpası artık kurdular. Önce cemaat içi yıpratmaya çalıştılar. Bizim cemaatin içini tehdit ettiler. Bunu camianızdan sıyırın dediler. Bunların hepsi şahitti. Size büyük bir zarar gelecek bunun yüzünden dediler. Önce cemaat tehdit edildi ileri gelenleri. Onlar itibar etmeyince bu işe. Dediler ki efendim görürsünüz gününüzü derken. Evet. Bu tehditlerle, şantajlarla, kumpaslarla bir efendim dosya hazırladılar. Peki İsmail Saymaz'ın bir sorusu hocam, var. Hocam bir soru sorabilir miyim? Buyurun efendim. İsmail Saymaz, Hürriyet Gazetesi'nden. Siz tahliye olduktan sonra Fethullah Gülen size bir mektup ya da bir hediye göndermişti. Ve karşılıklı bir jest gibi bir davranış olmuştu. O günlerde benim hatırladığım kadarıyla tahliye olduktan sonra hem böyle bir temasınız oldu hem de bu davanın Gülen cemaati tarafından yapıldığını hiç söylemediniz. Neden o günlerde böyle bir tavır gösterdiniz? Ben onu manalarla söyledim. Yani ben dinler arası diyaloğa çatmasaydım bu iş başıma gelmezdi. Benim hapishaneden yazdığım mektuplar şimdi kitap olarak basılacak. Bu mektuplar o zaman canlı yayında radyodan Lalek'ten okundu. Herkes bunun şahididir. Cemaat da toplanıp bir sene bırakmadı kürsümün etrafını. Her hafta dinliyorlar mektuplarımı. Ben dinler arası diyaloğa çatmasaydım şimdi burada olmazdım. Anlıyorum hocam. O günlerde neden bu kadar açık bir biçimde Gülen cemaati bu operasyonu yap demediniz? Ama ben öncesinde çok söyledim. Yapan belli. Fakat benim gücüm yok. Biz içeri düştük. Bir tane ziyaretimize gelen olmadı. Sayın Ünlü korktunuz mu? AK Parti'den bir ilçe başkanı nezdinde bile gölen olmadı. Sayın Ünlü, açık sorayım, açık cevap istiyorum. Kimsenin ziyaret etmediğini söylediniz. Korktunuz mu Sayın Ünlü? Çekindiniz mi? Korktunuz mu? Gelmedi. Şimdi benim gücüm yok. Ben düşmüşüm hapse. Beni sevenim, cemaatim inanmadı buna. Fakat şimdi öyle bir durumdasınız ki 6 ay sonra Fethullah Gülen bana mektup gönderdi. Ve bana Adil Öksüz'ü gönderdi. Şu anda aranan Adil Öksüz geldi bana. Öyle mi? Ben tanımıyorum ki çok önemli. Anlasın. Anlatın lütfen. Bana hapishanede iki mektubu getiren en üst seviyede Adil Öksüz'müş. Hapishanede kaydı var. Yani hapishaneye sorsunlar. Nasıl bir elçilik yaptı size acaba? Ahmet Bey nasıl bir elçilik yaptı? Ne söyledi size Adil Öksüz? Yok, bana iki tane kitap getirdi. Evet. Bu iki tane kitapta el yazılarıyla hocanın yazıları var. Bu Habertürk'ün gazetesinde ilk zaman Hürriyet haber yapalım dedi. Ben de kurtulmaya uğraşıyorum hapisten. Canımın derdine düşmüşüm. Hasta adamım. Bütün damardan sıkalı hala. Şimdi ben dedim ki bana dedi ki hoca efendi bu işten çok üzgün. Ağlıyor, sızlıyor. Bütün millete diyor dua ediyor musunuz? Herkes diyor ediyoruz. Olmaz. İsmiyle ne diyor musunuz? Yalvarıyor. İşte böyle müşarun bilbenan olmuş laflar, lügatlar, parçalamalar. Neticesinde bu kitapları kabul buyurur mu? Buyurmazsa affımızı istirham ederiz. Ben oturmadan oturmuyorum. Ben kalkıyorum kalkıyorum. Bir edep, bir terbiye, bir kibarlık, bir nezaket. Ben de şaşırdım. Hoca beni şöyle ağlıyor, böyle ağlıyor diyor. Bu mektupları da getirdi. Bana da hazretleri diyor işte. Acayip benim, bende olmayan ne kadar vasıf varsa işte beni met etmek için yazmış oraya. Ya ama sünni duygu düşünce demiş, kutsal üzüntünüz demiş, mukaddes üzünüz demiş. Fethullah Gülen diyor değil mi bunu? Tabii el yazısıyla zaten bu. Peki Adil Öksüz onun elçisi mi? Ahmet Bey, Adil Öksüz doğrudan onun elçisi olarak mı geldi size? Hangi pozisyonla geldi? Hoca efendi gönderdi dedi. El yazması iki kitabı da getirdi. Ben de şundan şaşırdım. Başka kitaplar bana geliyor. Bir gün iki gün okunup bakılıp geliyor. Bu kitap bununla beraber geldi. Doğrudan geldi. Doğrudan yok, eliyle orada kendi getirdi yani. Peki ben bir şey soracağım. Sayın Ünlü, Nevzat Çiçek size bir soru soracak. İki soru. Birincisi... Evet. Devam edeceğiz Sait Bey'le. Adil Öksüz... Sayın Ünlü bir saniye efendim. Bir dakika lütfen. Adil Öksüz size gelirken Aziz Yıldırım'a hiçbir şey söyledi mi geldi mi? Bir, siz Aziz Yıldırım'la cezaevinde beraber yattığınızda bu konuları hiç konuştunuz mu? İkinci soru da... bu İsmail Ağa cinayetlerine şu an baktığınızda... Önce bunu yayınlasın. Önce bunu. Önce tamam, birinci soruyu soruyor. Evet, önemli bu çünkü. Aziz Yıldırım. Aziz Yıldırım'a böyle bir elçi geldiğinden haberim yok. Geldiğinde duymadım. Gelse duyardım. Duymadım ama işte arıyor. Herkese böyle bir adam yollamış olabilir ama Aziz Bey'e ben yolladığından haberim yok. Bana da geldiğini ayrı bir tarafta ziyaretlerimiz yan yana oluyordu. O gün beni ayrı bir ziyaretlerine götürdüler. Yani bizim durduğumuz revirin ziyaretinde getirmediler beni. Evet. Dediler ki şu tarafa geçeceğiz. Beni başka bir ziyaretlerine götürdüler. Orada tek kaldım. Bak, normal zamanda yan yana herkes birbirinden duyuyor konuşulanı. Misafirlerine bir selam veriyorsun. Orada beni ayrı bir yer açtılar. Ama yüz yüze görüşme değil. Şey görüşmesi, yine cam arkasından görüşme ama tek bıraktılar yani. Orada serbest oldum. Bu konuşmalar yapıldı. Ondan sonra şimdi esas İsmail Bey'in sorusuna cevap vereyim. Ben 52 seneyle yargılanıyorum. Bu durumda ben bunlara meydan okuyacağım. Hükümetle bir irtibatım yok. Kimseye bir derdimi anlatamıyorum. Ben bu adamlar her şey bunların elinde olduğunu az çok o zamandan bilen bir adamım. Hal böyle olurken ben bunların aleyhine ismen bir şey konuşmaya ne gücüm var? Seneler evvel konuşmuşum zaten. Korktunuz mu acaba Ahmet Bey? Bundan dolayı atılmışım içeri. Şimdi ben ondan sonra ben beraat alana kadar tabii ki devamlı adam yolluyorlar. İşte sana kimse beraat veremeyecek. Yine biz vereceğiz. Özel yetkililer kapandı. Cemaat mı yolluyor? Sayın Ünlü bir saniye arada bizi de dinlerseniz kimi gönderiyor size FETÖ? Adam gönderiyor derken. Ya da cemaat mi gönderiyor? Ne söylüyorlar size o gelenler? Ya cemaat da şimdi isimlerini bilmiyorum. Araştırırsam isimlerini bulurum. Yani evet. Tabii ki bana geldiler. Bir heyet halinde ziyarete geldiler. Yani Adil Öksüz dışında. Geçmiş olsuna geldiler. Geçmiş olsuna geldiler. Ondan sonra işte efendim bunu işte onlar diyorlar ki işte hükümet yaptı. De onlara göre işte şu yaptı, bu yaptı. Biz de yüzlemiyoruz. Demiyoruz siz yaptınız. İşte size beraatımızı verin o zaman. Biz suçsuzsak madem hoca efendi bu kadar ağlıyor. Bu kadar sızlıyor bizim için. E madem hapisten çıktık efendim. Beraati niye onlardan istiyorsunuz evet, Ahmet Bey? Size. Beraati neden cemaatten istiyorsunuz? E nasıl kimden istedik de özel yetkililer kimin? Özel yetkili mahkemedeyiz biz. Özel yetkili mahkeme kesin onların elinde hepsi. Biz bilmiyor muyuz bunu? Kimden isteyeceğim ben başka? Kimi tanıyorum?